महासागर में लहरें कैसे बनती हैं? 16वां भाग। सबसे प्रसिद्ध कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर द ग्रेट बैरियर रीफ। यह 1000 मील लंबी है और इससे बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। कोरल रीफ क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत सारे समुद्री जीव, मछलियों से लेकर कीड़ों तक अपना घर इन कोरल रीफ्स में बनाते हैं। प्राणियों को इन मूंगे की चट्टानों में सुरक्षा के साथ साथ भोजन भी मिलता है। उदाहरण के लिए, तोते जैसी दिखने वाली पैरट फिश कोरल को कुरच कर खाती है। मोरे ईल दिन भर मूंगे की चट्टानों में छिपी रहती है, पर रात को शिकार खोजने बाहर निकलती है। मूंगे की चट्टानों से समुद्र तट की भी रक्षा होती है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब मूंगे की चट्टानों से टकराती हैं तो उनके घातक प्रहार की ऊर्जा कम हो जाती है। मूंगे की चट्टानों के बिना समुद्र के तटवर्ती इलाकों की आज जो हालत है वो उससे कहीं ज़्यादा खराब होती। कोरल रीफ में मछलियाँ क्यों सुरक्षित रहती हैं? छलावरण के जरिए, यानी यहाँ मछलियाँ अपना रंग आसपास के परिवेश जैसा बनाकर आसानी से छिप जाती हैं। ब्लेनिन नाम की छोटी सी मछली के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। जैसे ही ब्लेनी खतरा महसूस करती है वो अपने शरीर के धब्बों को बदल लेती है, जिसके कारण दुश्मन को मूंगे की चट्टानों में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। नसावो ग्रुपर 1 मिनट में अपने शल्कों का रंग 8 बार बदलकर उसे मूंगे की चट्टानों के रंग जैसा बना सकती है। कोरल रीफ में कौन सा प्राणी फूल जैसा लगता है? सी एनिमोन या समुद्र फूल। लेकिन आप उसकी लंबी और पतली पंखड़ियों से जरा सावधान रहें, उनमें से जहरीले धागे निकलते हैं। जो भी मछली समुद्र फूल के पास से होकर गुजरती है वो निश्चित रूप से मर जाती है। क्लाउनफिश को छोड़कर, क्लाउनफिश के शरीर पर एक चिपचिपा सुरक्षा कवच होता है, जिसके कारण वो समुद्र फूल के जहरीली पंखड़ियों के बीच में आराम से तैरती है। बदले में क्लाउनफिश समुद्र फूल को साफ सुथरा रखती है। दोनों के बीच यह एक अच्छी साझेदारी है।